morza brzeg nieosiągalny jest. Padli nożercy, prą pod wiatr, sam przekonałem się. Nasze okręty toną w krąg, więc błogosławię je, by sam jak wrak z honorem lec na pocałunku w dnie. Znam każdy trik, czy brać, czy pić, wracam na Boogie Street. Podarków nie wymienia nikt, nikt nie przyjmuje ich. Czasami gdy dogasa noc, nędznicy schodzą się, idziemy na spotkanie serc, na pocałunku w dnie. Lecz pachnie myśl o tobie, bo wszystko o tobie wiem, prócz tego, co umknęło nam na pocałunku dnie. Kwadrans Leszka Długosza. W maju już spotykamy się, szanowni państwo. Leszek Długosz, wita, zaprasza. Spotykamy się majowi już, no i w dalszym ciągu tegoroczni. To rozróżnienie majowi tegoroczni, oczywiście chcąc nie chcąc, musi uwzględnić tego, że ten maj to jednak jest szczególniejszy, no i z powodu tego, co się nazywa tam ten, jakiś z koroną ma coś wspólnego, ten wirus. Mamy się w tym maju tak, jak się możemy w tegorocznym maju mieć. Bez wątpienia wszystko nas ogarnia, zagarnia, zachwyca, prowokuje, przypomina. No ale musimy się obejść tym, czym się musimy obejść. Bez kontaktów możemy mówić, wyrażać wszelkie odcienie odczuć, ale bezdotykowo, bez żadnych objęć, bez żadnych czułości, pocałunków, czego by tam jeszcze nie było w tej sferze. Otóż będziemy grać też bezkontaktowo. Wszystko to będziemy wyrażać za pomocą środków niedotykalnych, na przykład samych spojrzeń. I o tym już w swoim czasie wiedziała i umiała to wyrazić i jak przekazać. Wciąż w żywej, aktualnej piosence popatrzy w oczy taki ktoś, no i wiadomo, coś tam wiadomo, a to przypomni Maria Koterska. Czasem trwa przez wiele lat i nic nie zdarza się, i nie zostaje żaden ślad z tych lat zgubionych gdzieś. Przyjaciół niby ma się dość i nie ma większych trosk. Dokoła wciąż się zdarza coś, a nas omija los. Aż taki ktoś pojawia się biały dzień, świat ma inny sens. Popatrzy w oczy taki ktoś, raz tylko spojrzy taki ktoś, a tobie braknie tchu, a ty zrozumiesz już, że nagle się zdarzyło coś. Pod oknem stanie taki ktoś, uśmiechnie się i powie chodź, jeszcze się wahasz, czy a jesteś już u drzwi, jednego słowa dość. To jedno wiesz, że wzięło cię jak nigdy nic i wiesz na pewno, że to źle, lecz cóż z tego, gdy popatrzy w oczy taki ktoś, tylko spojrzy taki ktoś. Świat niby wciąż ten sam, a już jest nie ten sam, już się w nim odmieniło coś. Nic się nie stało, tylko to, że spojrzał w oczy taki ktoś, że spojrzał tak bez słów, że ci zabrakło tchu i to jest właśnie to. No wiesz, że wzięło cię jak nigdy nic i wiesz na pewno, że to źle, lecz cóż z tego, gdy popatrzy w oczy taki ktoś, raz tylko spojrzy taki ktoś, a tobie braknie tchu, a ty zrozumiesz już, że to jest właśnie to. Popatrzy w oczy taki ktoś. No a jeśli bardzo nieuważny, roztargniony, niedowidzący, jeśli trzeba by silniejszych bodźców, owszem, posiadamy w zbiorach takie silniejsze bodźce. I tu myśl moja, tak, przy zbiorach pozostawionych przez Violettę Villas jest ileż tam szałów, namiętności, ile uwodzicielstwa, obezwładniającego uczucia, ile sztuka tej artystki nam zostawiła tego rodzaju podpowiedzi. I myślę po prostu, żeby coś sięgnąć w tych czasach, kiedy musimy się obejść w sentymentach bezdotykowo, a tylko samymi spojrzeniami i oczami sobie coś przekazać. Przypomnijmy sobie też oprócz dźwięku ten może obraz, jeśli Państwo pamiętacie, bo tam była niesłychana choreografia do tego nagrania dodana, czyli Violetta Villas i Oczy czarne. Очень страстнее и прекраснее. Как боюсь я вас. Я увидел вас. Нехороший час. Czy obraz wołanie namiętności, no w naszym programie wszakże bezdotykowe, tym bardziej szalone i gorące. Ale tak, kiedy już miną te ziemskie ekstazy i wołania zmysłów, wtedy wreszcie będziemy mogli przejść do rytmów, nastrojów niebiańskich, sielskich, łagodnych, błogosławionych, szczęśliwych, jak głosi tytuł kolejnego utworu, którym chcę Państwa pożegnać, żeby nie zostawiać w takich napięciach, jakie zaproponowała Violetta Villas. Teraz już bezdotykowo, bezcieleśni, jako szczęśliwe, błogosławione cienie, będziemy tańczyć, jak to jest w drugim akcie Orfeusza i Eurydyki opery Krzysztofa Willibalda Glucka. I wszystko, co najlepsze, dopiero będzie przed nami. Drodzy Państwo, porzucimy te wszystkie niebezpieczeństwa dotykowe i bezdotykowe, majowe. A więc wszystko, co najlepsze przed nami. Dziękuję za dziś. Polecam się i polecam Państwu tę jedną z najpiękniej brzmiących ostatnich lat, dziesięcioleci wiolonczel, czyli wiolonczele Miszy Majskiego.